سارے جگ نالوں لگ دیا چنگیاں مدینے دیا پاک گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں سارے جگ نالوں لگ دیا چنگیاں مدینے دیا پاک گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں رہیاں مہک جیوے جنت دیا کلیاں مدینے دیا پاک گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں رہیاں مہک جیوے جنت دیا کلیاں مدینے دیا پاک گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں سارے جگ نالوں لگ دیا چنگیاں مدینے دیا پاک گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں ان گلیاں کو تن من واریے کریے سجدے تے شکر گزاریے ان گلیاں کو تن من واریے کریے سجدے تے شکر گزاریے تے نور دیاں سچیاں نے ٹھلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں تے نور دیاں سچیاں نے ٹھلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں او سارے جگ نالوں لگ دیا چنگیاں مدینے دیا پاک گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں انہ گلیاں چریا سونا ہردا سانو ویکھنے دا چا بڑے چر دا انہ گلیاں چریا سونا ہردا سانو ویکھنے دا چا بڑے چیر دا ایتھے لگیاں میرے نبی دیاں تلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں ایتھے لگیاں میرے نبی دیاں تلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں ابر رحمتاں دے صدا اوتھے وسدے جاندے روندے تے آندے نے ہسدے ابر رحمتاں دے صدا اوتھے وسدے جاندے روندے تے آندے نے ہسدے رل ویکھنے نو سائیاں نے چلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں رل ویکھنے نو سائیاں نے چلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں او سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں انہ گلیاں نو جڑے ویکھ آندے اوتے جنتاں نو ہن بھل جاندے انہ گلیاں نو جڑے ویکھ آندے جنتانوں اڑ پھل جاندے تر گئے جنہ نے تک لئیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں تر گئے جنہ نے تک لئیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں او سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں پاوے اینا گلیاں دا دیدار جو ہو جا